يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فتوا می خواهند از تو. بگو الله فتوا می دهد به شما درباره کلاله مردی که فقط برادر و خواهر دارد. اگر مردی بمیرد که نباشد برایش فرزندی و برای او خواهری باشد، پس برای اوست نصف آنچه بر جای نهاده است و آن برادر ارث می برد از آن خواهر اگر نباشد برای او فرزندی، و اگر باشند دو خواهر، پس برای آن دو، دو سوم است از آنچه برادر بر جای نهاده است. و اگر باشند میراث بران، برادر و خواهر، مردان و زنانی، پس برای مرد برابر سهم دو زن است. بیان می کند الله برای شما که گمراه نشوید و الله به هر چیزی داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله مهر گستر مهربان. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ای کسانی که ایمان آورده اید، وفا کنید به پیمانها. حلال شده است برای شما زبان بسته های چار پایان دامی جز آنچه خوانده خواهد شد بر شما، بیان که حلال شمارنده شکار باشید در حالی که شما در احرام هستید، همانا الله حکم می کند آنچه خواهد. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ای کسانی که ایمان آورده اید، مشکنید حرمت نشانه های الله را و نه ماه حرام را و نه قربانی بینشان را و نه قربانی های نشاندار را و نه آهنگ کنندگان بیت الحرام را که می جویند بخششی از پروردگارشان و خوشنودی را، و چون از احرام به در آیید پس می توانید شکار کنید، و البته وادار نکند شما را دشمنی گروهی که باز داشتند شما را از مسجد الحرام بر اینکه تعدی کنید و یاری کنید هم دیگر را بر نیکوکاری و پرهیزگاری، و یاری مکنید هم دیگر را بر گناه و ستم، و بترسید از الله، همانا الله سخت کیفر است.